Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Szczepionka na koronawirusa w Polsce powinna być dostępna w połowie stycznia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Prawdopodobnie po feriach uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego, powiedział minister edukacji i nauki. Śledztwo w sprawie ujawnienia danych funkcjonariusza oraz pogróżek pod adresem policjantów wszczęła prokuratura. O 15 002 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 156 osób, a wyzdrowiało prawie 15 tysięcy. W szpitalach zajętych jest ponad 22 tysiące miejsc przeznaczonych dla pacjentów z COVID-em. Wolnych pozostaje blisko 16 tysięcy łóżek, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Z wielką pokorą podchodzimy do tego wyniku, aczkolwiek cieszy on, że tych nowych zakażeń jest poniżej 20 tysięcy. 15 tysięcy to jest jeden z niższych wyników od kilkunastu tygodni. Według deklaracji producentów szczepionka na koronawirusa powinna być dostępna w Polsce najpóźniej do połowy stycznia, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie nikt nie musi się na nic zapisywać. Oczywiście w tej dłuższej perspektywie kilku miesięcy planujemy wyszczepić całe dorosłe pokolenie Polaków, ale to jest plan, to jest akcja dobrowolna, nie będzie tu żadnego obowiązku. Na pewno tych szczepionek będzie tyle, żeby całą populację dorosłą zaszczepić. Kiedy będzie znany dokładny termin dostępności szczepionki w Polsce, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna o możliwości i kolejności szczepień. Dzieci z klas od pierwszej do trzeciej, ósmoklasiści oraz maturzyści prawdopodobnie po feriach wrócą do nauczania stacjonarnego, powiedział minister edukacji i nauki. Bez nauczania stacjonarnego edukacja jest ograniczona niezależnie od zainwestowanych w nią środków, podkreślił Przemysław Czarnek. Mamy ogromną szansę, widząc również po tym wszystkim, co się dzieje, jeśli chodzi o ilość zakażeń każdego dnia, spadającą na szczęście w tym momencie, mamy ogromną szansę przy tym reżimie sanitarnym, który został wprowadzony, na powrót do szkół po 17 stycznia. Nauka zdalna potrwa do 23 grudnia. Po przerwie świątecznej wszyscy uczniowie będą mieli ferie w tym samym czasie. Śledztwo w sprawie ujawnienia danych funkcjonariuszy oraz gruźb pod adresem policjantów wszczęła warszawska prokuratura. W postępowaniu będą badane dwa wątki, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Pierwszy dotyczący ujawnienia danych osobowych funkcjonariusza policji, przetworzenia tych danych osobowych. Kolejny wątek dotyczy kierowania gruźb, zniewag oraz zniesławiania funkcjonariuszy policji za pomocą środków powszechnego komunikowania się. 19 i 20 listopada przed Sejmem i budynkiem Telewizji Polskiej w Warszawie odbyły się protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z ustawą zasadniczą. Policja poinformowała, że podczas manifestacji posłanka Joanna Scheuring-Wielgus przekazała demonstrującym imię i nazwisko funkcjonariusza. Do małżonki policjanta poprzez serwis społecznościowy wysyłano pogróżki. Wkrótce zostanie ogłoszony nowy termin zgłoszenia kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki dodał, że PiS tym razem zgłosi własnego kandydata. To nie jest też pewne, czy on skutecznie przejdzie całą drogę powołania, bo jak wiadomo, Senat będzie z pewnością blokować. Tam pewnie takie rozmowy podejmie nasz kandydat wtedy, gdy ogłosimy termin zgłoszenia. 9 września upłynęła kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z przepisami będzie on pełnił funkcję rzecznika do czasu powołania następcy. Od września na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dwukrotnie była zgłaszana Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jako kandydatka Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Sejm dwukrotnie odrzucił tę kandydaturę. Poprawki do tarczy branżowej, którą Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu, zapowiedział senator Krzysztof Kwiatkowski. W tej formie pomocy chodzi m.in. o zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe i jednorazowe pożyczki. Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że w propozycji nie ujęto pomocy dla osób pracujących na umowy zlecenie. Jego zdaniem tarcza branżowa powinna dotyczyć trzech płaszczyzn. Po pierwsze, pomocą związaną ze zmniejszeniem danin publicznych, czyli niepłaceniem składek na ZUS. Jeżeli ktoś nie zarabia, to trudno, żeby odprowadzał składki. Po drugie, pomocą finansową związaną z kosztami stałymi. Znowu, nie mam dochodów, a mam pewne koszty związane na przykład z utrzymaniem lokalu. Po trzecie, z realnym wsparciem pracowników, których ktoś zatrudnia, a którzy dzisiaj nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że jeśli poprawek nie uda się wnieść ze względów legislacyjnych, Senat przedstawi szybką inicjatywę ustawodawczą. Z tarczy branżowej będzie mogło skorzystać prawie 200 tysięcy firm. Warunkiem przyznania pomocy będzie co najmniej 40% spadek przychodów w listopadzie w porównaniu z ubiegłym rokiem. To był serwis Trójki. 5 po 7 serwis sportowy przedstawi Krzysztof Łoniewski. Wygląda na to, że piłkarze Piasta wskoczyli wreszcie na właściwe tory. Zamiast być w czubie tabeli, ciągnęli się w jej ogonie, nawet szarowali po jej dnie, ale w piątek pokonali w Zabrzu Górnika, a wczoraj w Gliwicach Lechię Gdańsk 2-0. Waldemar Fornalik, trener gospodarzy, człowiek wysokiej kultury osobistej, pomeczowy komentarz zaczął od komplementów dla rywali. Trafiliśmy na dobrze dysponowanego przeciwnika, który ma naprawdę wartościowych piłkarzy. Zdobyliśmy te bramki, pierwszą bardzo szybko, później drugą, które w pewnym sensie determinowały też naszą taktykę. Oczywiście w pierwszej połowie szczególnie mogliśmy wyprowadzić lepiej niektóre kontrataki, tak się nie stało. Momentami było dość nerwowo, gdyż Lechia zepchnęła nas do dość głębokiej defensywy, ale w poprzednich meczach często było tak, że to myśmy prowadzili grę, my graliśmy bardzo dobrze, a Lechia wygrywała. Dzisiaj można powiedzieć, że po części te role się odwróciły. W drugim wczorajszym meczu w PKO Ekstraklasie Jagiellonia pokonała w Białymstoku Wisłę Płockarz 5-2. W Anglii Barnie 1-0 grało Crystal Palace, a Wolverhampton zremisował po 1 Southampton. Z kolei w jedynym poniedziałkowym spotkaniu w La Liga Athletic w Bilbao, mieście kapitalnie łączącym historię z nowoczesnością, bo z jednej strony Siete Calle, czyli dzielnica z gotycką katedrą świętego Jakuba, z drugiej futurystyczne Muzeum Guggenheima, 4-0 rozprawił się z Betisem Sevilla. I znów jesteśmy w kraju. W siatkarskiej Tauron Lidze pań PPTS Piła przegrał 2-3 z BKS-em Bielsko-Biała, tak jak Joker Świecie z Wolejem Wrocław. To jeszcze o innej rywalizacji sportsmenek. Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych zaplanowane na grudzień, konkretnie w dniach 3-20, zamiast odbyć się w Danii i Norwegii, odbędą się tylko w pierwszym z wymienionych krajów. Powodem oczywiście pandemiczne realia. Jakakolwiek kooperacja organizatorów podnosi ryzyko nowych zachorowań i słusznie postanowiono je ograniczyć. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz zrobiło się trochę jaśniej, ale do wschodu słońca jeszcze 5 minut nam pozostało. Dzisiaj tego słońca niestety dużo nie będzie, jedynie na południu kraju w Krakowie. Duże przejaśnienie około godziny 11, wieczorem jednak znowu się zachmurzy. Parasole dziś będą nam potrzebne na Warmii i Mazurach. Tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Reszta kraju po prostu bardzo pochmurna. Dzisiaj słońca nie będzie zbyt wiele. A na termometrach 2 stopnie w Poznaniu w tym momencie, w Toruniu 5, w Olsztynie i w Suwałkach również 5, w Lublinie 3, a w Katowicach 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro po 2 jako korzyści. Korzyści. Jeszcze tylko dzisiaj. 2 raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Naturalnie bałtyckie. Ryby pełne wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po Polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. Dokąd nocą tuptajesz? To jest pytanie kluczowe dzisiaj, albowiem zajmujemy się jeżami. Już za moment dowiemy się, co zrobić, jak spotkamy w mieście jeża, w jaki sposób mu pomóc tak, żeby mu nie zaszkodzić. Ale przy tej okazji pomyśleliśmy, że zapytamy, może ktoś z Państwa wie, dokąd nocą tuptajesz? Dwie dwójki. 7 trójek, Paweł przy telefonie. Albo pora na trójkę, małpa.polskieradio.pl. Teraz Bush, The Chemicals, Between Us. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. want you to remember. A love so full like a sin as always. And I want you to surrender all my feelings of love today. And I want you to remain the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a kisser, baby. Between us, the walls lie between us, lying in this bed. The chemicals displace, there is no love to stay. Program trzeci Polskiego Radia. Małżeństwo, Jack White, Meg White, Jack White gitara, wokal, Meg White perkusja, czyli The White Stripes, i utwór The Hardest Button. Tu Button, pamiętam jak wyszedł ten teledysk, wyjątkowo nowatorski jak na tamte czasy. Państwo White, już ex-małżeństwo, ale wtedy jeszcze małżeństwo, poruszali się w takiej dwukolorowej, czerwono-białej estetyce. I pojawiały się cały czas plotki, że to rodzeństwo, a nie małżeństwo. Dlatego, że on mówił o Meg, że to jest jego sis, że to jest jego siostra, ale to była jego żona. W każdym razie, dokąd nocą tu ptajesz? Mail na pora@trójkamałpopolskieradio.pl od pana Aleksandra. Jesz tupta do kątów opolskich pewnie. Także, może tak. Może tak być, no nie na wiemy. Śląsk w każdym razie. To jest pytanie, dokąd nocą tupta jesz? 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. A to jest bardzo możliwe, że tupta do kątów opolskich, bo teraz jeże ze wsi często przenoszą się do większych miast. Szukają spokoju na wsi, a nieświadome tego, że w miastach jest jeszcze większy hałas i jeszcze większy ruch, właśnie migrują do większych takich jakichś miejsc. Co zrobić, kiedy te jeże spotkamy na swojej drodze? Jak im pomóc? To sprawdzał Paweł Turski. Kiedy ostatnio widział pan jeża? Ostatni raz jeża spotkałem około 3 tygodnie temu podczas spaceru w parku. Wyszedł na ścieżkę i znieruchomiał, zatrzymał się i zmienił się w taką kulkę. Jeże są jednym z kilku gatunków ssaków, które hibernują. Oktawian Szwed, szpital dla jeży Jerzykowo. Jesienią przygotowują się do tej hibernacji. O tej porze roku nie śpią jeszcze, bo młode osobniki z późnych miotów, a jeże potrafią się rodzić nawet jeszcze we wrześniu. Za wszelką cenę próbują przybrać na wadze, zebrać zasoby energetyczne, które umożliwią im hibernację, bo jeśli nie zbiorą tych zasobów, to po prostu obudzą się zbyt wcześnie albo nie obudzą się wcale. Jeże są gatunkiem zwierząt o nocnej aktywności, dlatego teoretycznie każdy jeż widziany w ciągu dnia powinien wzbudzić nasz niepokój i ewentualnie powinniśmy się nim zainteresować. Jeżeli jeż wygląda na takiego nieźle odżywionego, ale jest powiedzmy sobie mały, bo waży 20-30 deko, to trzeba go zatrzymać, ogrzewać i karmić. Jerzy Gara, Ośrodek Rehabilitacji Jerzy w Kłodzku. Jeżeli natomiast to jest jeż, który jest ewidentnie wychudzony, czyli sprawia wrażenie takiego długiego, wysokiego, to znaczy, że on ma problemy zdrowotne. I nie wystarczy go tylko dobrze odżywiać, ale trzeba po prostu iść z nim do odpowiedniej lecznicy. Raz na jakiś czas jeże pojawiają się wieczorami w moim ogrodzie. Są bardzo pożyteczne, łapią różne dżdżownice i nerbactwo. No, przy tym są słodkie, urocze. Jeże nie bez przyczyny są gatunkiem chronionym. To jest jeden z najcenniejszych gatunków drobnych ssaków. One dbają o środowisko. Jeśli mamy ślimaki czy owady w tych ogrodach czy parkach, to jeże zredukują ich populację. Podobnie z gryzaniami. W naturze, jeśli mamy jeża w ogrodzie, to nie potrzebujemy używać na przykład środków ochrony roślin, bo on załatwi te wszystkie problemy. Dlatego jeże są pod ochroną i dlatego tak są one powszechnie lubiane. Jak pomóc jeżom, to sprawdzał Paweł Turski. Jeśli spotkamy jeża na swojej drodze, możemy dać mu wodę, ale pamiętajmy o tym, żeby go nie karmić, bo podobno jeże mogą długo nie jeść, a kiedy już dostaną to zjedzenie, no to mogą się po prostu nim zatruć od tego, że długo nie jadły i dostały nagle taką porcję jedzenia. Jeden z naszych słuchaczy twierdzi, że jeże też nie mogą długo wytrzymać bez miłości. Dzień dobry. Dokąd nocą tutaj jesz? Jak każdy na randkę. Ciekawa koncepcja. 2 2 7 3. Dokąd nocą tu ptajesz? Paweł przy telefonie. Teraz Dart Seneka, Kosmodrom. 20 minut po godzinie 7. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kaktus kanion zabrał nas, kanion Colorado, nafta Seneca. Kosmodrom Dart Seneca to za nami. 23 minuty po godzinie 7. My dzisiaj rozmawiamy o tym, dokąd dupta jesz. Mamy a konkretnie telefon. Nocą dokąd nocą dupta tak jesz. To jest ważne. Ważne. Dokąd nocą dupta jesz. 2 2 7 3 i przy telefonie Paweł. Dzień dobry, panie Pawle, Szymon z tej strony. Pan to jest w stanie, dokąd nocą dupta jesz. Generalnie wydaje mi się, że jeden był odporny na COVID. Generalnie oni w tym momencie nie mają żadnych ograniczeń, te jeże. I mogą się spotykać z przyjaciółmi, więc ja sądzę, że jeszcze chodzą na spotkanie przyjacielskie. Spotkanie przyjacielskie. Może taki jeż idzie na pociąg i będzie jechał z Krakowa do Zakopanego. I teraz uwaga. Jest. Ciekawe, ile będzie jechał. Rekord PKP bije rekord prędkości podróży między Krakowem a Zakopanem. Między Krakowem a Zakopanem. Chcesz powiedzieć o tym, jaki był rekord? Nie. W 36? Nie. Chcę powiedzieć o tym, że PKP bije rekord prędkości z Krakowa do Zakopanego w taki sposób, że przesadza pasażerów do autobusów, które jadą szybciej niż pociąg. No ale będzie rekord pobity. No właśnie. Pociąg jedzie 20 minut dłużej, autobusem pasażerowie dostaną się dużo szybciej. Mam zdjęcie rozkładu jazdy. Autobus wyjeżdża 4:20, w Zakopanem jest i dokładnie Kraków główny odjazd, przystanek Muzeum Armii Krajowej, wyjście z dworca PKP od strony wschodniej ulicy Wita Stwosza. Przyjeżdża do Zakopanego o godzinie 6:20. Może taki szynobus będzie? Rekord będzie pobity dotąd. Równe 2 godziny. Tak. Z Zakopanego do Krakowa. Obecny rekord z 1936 roku pochodzi i należy do tak zwanej Lux Torpedy. Niewiarygodne. Także PKP bije rekord prędkości. Autobusami. Na asfalcie. 25 po 7. Dare Gorillaz. Program trzeci Polskiego Radia. 26 po 7. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert.

Program Trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut do godziny ósmej. Dokąd nocą tuptajesz? Halo? Dzień dobry Państwu. O co chodzi? Dokąd tuptajesz? Ja też chciałbym wiedzieć, bo akurat swoją panią nazywam Jesz, bo często dość troszy swoje kolce. No i właśnie, pracuję poza domem. Gdzie nocą tuptajesz? Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Trzeba żonę spytać. Dwie dwójki, siedem trójek, a to może nie powiedzieć prawdy i co wtedy? Jest nowa technologia na telefony tłumacząca kocie miauczenie. Były pracownik Amazona stworzył aplikację do tłumaczenia kociego miauczenia. Prototyp o nazwie MeowTalk można na dwie dominujące platformy smartfonowe kupić czy też ściągnąć. Pomysłodawca tłumaczy, że koty nie używają języka w tradycyjnym znaczeniu, bo nie wiem, czy wiedziałaś, że koty nauczyły się miauczeć kontaktach z ludźmi, one między sobą nie miauczały. I w naturze do dzisiaj zresztą nie miauczą między sobą, bo ze sobą nie rozmawiają. Aplikacja rozpoznaje 9 zamiarów, które koty próbują zakomunikować. Takie jak: jestem głodny, daj mi jeść więcej jedzenia, albo jedzenie się skończyło. Ale te aplikacje można też zaprogramować pod konkretnego kota i pod konkretny profil. Wtedy dowiemy się, co on do nas mówi. 2, 2, 7, 3, dokąd nocą tu ptajesz, albowiem aplikacja ta kompletnie nie rozpoznaje zamiarów Jerzy, tylko kocie. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Minut do godziny 8. Mamy naszego codziennego gościa. Doktora Michała Sutkowskiego, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Łazarskiego. Dzień dobry, panie Dzień doktorze. Dobry. Dzień dobry. Czy pan się orientuje, dokąd może nocą tu ptać jesz? Bo o tym rozmawiamy dzisiaj. Pojęcia nie mam. To jest zaskakujące. Tego się pan nie spodziewał, proszę przyznać. Pan się zastanawia, pan doktor. Jestem zaskoczony dalej, tak zostałem. Dobrze, ale mamy też inne bardzo ważne pytanie. Właściwie to pytanie powinno paść na początku naszych rozmów, czyli kiedy skończy się wreszcie ta pandemia koronawirusa? No myślę, że w jesieniu to pewnie będziemy jeszcze dekadę, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Ale co to znaczy być w cieniu? No mam nadzieję, że rzeczywiście szczepionka będzie przełomem i że powszechne jej stosowanie tak na dobrą sprawę będzie przełomem. Póki co no, musimy szanować zdrowie inaczej i pilnować się bardzo, bo to bardzo dużo od nas zależy. Choć oczywiście nie wszystko, sama biologia wirusa jest taka. Skończyliśmy wczoraj taką fraszką Staudingera, więc jeszcze może aforyzmem Fredry tym razem powiem: szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie, jak mówił oczywiście prześmiewczo Aleksander Fredro. Musimy uważać, musimy się pilnować, musimy się szczepić. No to wszystko będzie działało, ale to pewnie spowoduje, że jeszcze 2 lata to potrwa. 2 lata. Czy spodziewać się tego, że szczepienia mogą być na koronawirusa obowiązkowe? Nie sądzę. Powiem szczerze, że tutaj nie ma takich rekomendacji. Nie wyobrażam sobie tego, żeby osoby dorosłe musiały się szczepić. Ja bym chciał, żeby one chciały się szczepić. Bo to jest ogromna różnica, jeśli chodzi o polską, nie tylko polską mentalność, ale głównie polską. Jak wiecie Państwo, 46% osób, oczywiście niestety nie 46 osób, nie chce się szczepić na koronawirusa. Co jest błędem ogromnym, dlatego, bo tak na dobrą sprawę nie tylko skazujemy siebie na chorobę, ale również innych możemy skazać na śmierć. Populacyjne szczepienie jest istotne, dlatego, bo szczepienie personelu medycznego, służb mundurowych oraz osób starszych może nie wystarczyć dla osób starszych, niestety. Coraz częściej pojawiają się apele o to, aby osoby, które przeszły koronawirusa, oddawały chorym swoje osocze. Po co w ogóle jest to osocze, no i na jakiej zasadzie działa ta terapia? Osocze ozdrowieńców to jest terapia powszechnie znana i uznawana na świecie. To jest wysublimowany bardzo, bardzo lek, dlatego, bo to jest lek od człowieka, dla człowieka. I dlatego tego leku nigdy nie będzie dużo. To są przeciwciała, które działają, które immunoglobuliny, które zawierają przeciwciała, osocze zawiera przeciwciała przeciwko koronawirusowi, przeciwko białkom szczytowym koronawirusa i w ten sposób inaktywuje tego koronawirusa. Trzeba je podać wcześnie, trzeba je podać dużo, także zachęcamy wszystkich ozdrowieńców i prosimy o to, żeby zgłaszali się do punktów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Bardzo dziękujemy panie doktorze za dzisiejszą wizytę w Trójce i mam nadzieję, że usłyszymy się jutro o tej samej porze i dowiemy się czegoś nowego od pana. Dziękujemy bardzo. Doktor Michał Sutkowski, prezes rodzinnych lekarzy, a także uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Uważaj na niego, Pudelsi w Trójce. Teraz 8 minut do godziny 8. Za chwilę o 8 serwis Trójki. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. Niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, gdzie